มาตากผ้าอยู่บ้านบ่เวลาของเราได้ล่วงเลยมา6 โมงพอดีได้เวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาเป็นการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ให้เหมาะสมกับเวลาที่เรามีอยู่คงไม่มากนักพรุ่งนี้ก็ต่างคนต่างไปแล้วพรุ่งนี้ได้ห่อข้าวคนละห่อก็ไปแล้วพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยมานึกถึงได้ว่าอาตมายังเป็นหนี้ค้างคาใจอยู่บางสิ่งบางอย่างคือยังไม่ได้ชี้แจงแถลงไขในสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเนื่องจากเวลาและสุขภาพด้วยสุขภาพอาตมามันลำบากในการพูดมันไม่ค่อยถูกแล้วก็พานจะให้ขี้เกียจพูดด้วยแต่เวลาพูดอะไรอยากจะให้มันเข้าใจอยากจะให้มันละเอียดอยากจะให้มันจบให้สมบูรณ์กระบวนการทั้งหมดก็เวลาไม่เอื้ออำนวยให้ด้วยแล้วก็เสียงลำบากมันขาดแคลนท่านทั้งหลายจะต้องฟังด้วยความลำบากหน่อยมีความรู้สึกเป็นหนี้ค้างคาใจในเรื่องราวที่เคยพูดค้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าพูดถึงพระอรหันต์ห่อข้าวการปฏิบัติตัวสำหรับทักขิเนยบุคคลระลึกถึงคุณค่าของจาคานุสติมีสติระลึกถึงการเสียสละของคนอื่นมีคุณค่าแก่การประพฤติปฏิบัติของเราสมณพราหมณ์ของผู้เพียรเพ่งในพรหมจรรย์นี้ในศาสนานี้การระลึกถึงคุณค่าของคนอื่นที่เกื้อกูลสนับสนุนนั้นจะเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งช่วยทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นทางจิตใจทางปัญญาทางสำนึกพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งคือจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละของตนเองที่เคยเสียสละมาแล้วและการเสียสละของคนอื่นเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนเราอันนี้ก็เลยค้างไว้มาถึงพระอรหันต์ที่ได้ห่อข้าวป่าน12 ตำลึงนี่ยังค้างอยู่และก็พูดมาถึงตอนที่มันค้างจริงๆก็คืออยากจะให้พวกเราได้รู้จักว่าในประเทศไทยนี้หรือประเทศไหนก็ตามในโลกอันนี้ถ้าหากมีพระอรหันต์จริงๆจะมีเครื่องพิสูจน์อันหนึ่งให้เรารู้ว่าพระอรหันต์นั้นมีจริงๆหรือไม่ที่สืบพิสูจน์ตอนที่ท่านตายท่านผู้ที่เขาสรรเสริญเขายกย่องว่าเป็นพระอรหันต์หรือท่านว่าท่านเป็นอรหันต์จริงๆโดยตัวท่านเองก็จะมีเครื่องกำหนดให้รู้ได้มีเครื่องพิสูจน์ได้โดยเหตุการณ์ที่มันจะทำให้เรารู้จักว่าจริงหรือเท็จอันนี้ก็ค้างยังไม่ได้อธิบายก็เลยหมดเวลาไปก่อนแล้วก็ยังมีหนี้อีกกันหนึ่งตั้งแต่วันแรกๆเลยเจ้าของเจ้าหนี้จะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับบ้านไปแล้วคนที่มีความทุกข์ใจที่เขียนจดหมายขึ้นไปถามสามีตายจากลูกชาย2 คนตายจากไปปีเดียวกันและมีความทุกข์ใจมากจากเมืองธาตุพนมก็ไม่ได้ชี้แจงให้ฟังปัญหานั้นยังไม่จบก็เลยรู้สึกเป็นหนี้อยู่ในหัวใจถ้าไม่ได้ตอบถ้าไม่ได้แสดงให้ฟังก็น่าจะเป็นหนี้ไปอีกนานพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเห็นความทุกข์ปัญหาของคนอื่นทุกๆสรรพสัตว์เหมือนกับปัญหาของเธอเธอจงมีความเมตตาปานิถ้าจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้แก่เขาสัพพทุกขานุกัมปิโนสัพพธรรมธรรมานุกัมปิโน เธอจงอนุเคราะห์เขาด้วยธรรมจงอนุเคราะห์ที่เขาเป็นความทุกข์ความร้อนอยู่ตรงนั้นด้วยธรรมมันลำบากที่จะพูดวันนี้ก็คงจะขอใช้นี่ตอนแรกๆนี้จะขอพูดให้มันจบกระบวนการซะก่อนว่าการที่เราได้เกิดมามีโชคดีอยู่สองชั้นหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่โชคดีประการหนึ่งของชีวิตสองโชคดีสองชั้นคือได้มาพบพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาพิเศษไม่ใช่โลกจะมีได้บ่อยๆถ้าหากเราไม่มีบุญจริงๆเราก็อาจจะไม่พบเราก็จะเกิดมาพบกับความว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยความมืดแห่งวัฏสงสารมีคำกล่าวของโบราณอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าชาตินี้เรามีโชคดีแล้วสองชั้นถ้าหากชาตินี้เมื่อโชคดีอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถจะถืออภัยโยจากโชคนี้ได้ยังมีภัยใหญ่รอเราอยู่ข้างหน้าหลังจากชาตินี้ไปถ้าหากเราไม่คว้าอภัยโยจากชาตินี้ถึงความแน่นอนได้ที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์จากโทษแห่งวัฏสงสารยังไม่แน่นอนยังมีภัยใหญ่รออยู่ข้างหน้าภัยที่น่ากลัวที่สุดเคยได้ยินไหมมหาภัยอันยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้าถ้าชาตินี้เรายังไม่สามารถทำความแน่ใจในพระสัทธรรมนี้ได้ภัยอันนี้คิดว่าหลายหลายคนจะไม่เคยได้ยินอาจารย์ประสิทธิ์จับกระดาษมาแล้วกับปากกาท่านผู้นี้มีประโยชน์มากๆนะไม่ใช่นั่งฟังทิ้งเฉยนานาสัตถุอุลโลกนะภัยนี้ยิ่งใหญ่นักรอคอยเราอยู่ข้างหน้าเคยได้ยินบ้างไหมถ้าชาตินี้ไม่ถึงความแน่นอนในทางพระสัทธรรมซะแล้วนานาสัตถุอุลโลกนะภัยรอคอยอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราตายมาไปชาตินี้เรายังไม่ได้แน่นอนในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วอาจารย์มาเกิดอีกถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อีกจะโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ตามแต่ภัยนั้นจะรอคอยเราอยู่ไม่แน่นักว่าเราจะได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าไหมจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาสั่งสอนเราอีกไหมจะมีพระสงฆ์ผู้สืบอายุพระพุทธเจ้าสืบอายุศาสนามาสอนเรามีไหมเราก็จะนั่งรอคอยแงหน้านานาสัตถุอุลโลกนะภัยที่จะต้องตั้งคอแงหน้าหาศาสดาหาครูบาอาจารย์เมื่อโลกว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วจะมีลัทธิที่จะนำเราไปสู่อบายมาสั่งสอนเราผิดถูกเยอะแยะไปหมดเลยท่านจึงบอกว่านานาสัตถุอุลโลกนะกนะภัยที่จะต้องมานั่งคอตั้งบ่าแงหน้ารอคอยมองหาเฮ่อไปหาอาจารย์โน้ตหาศาสดานั้นอย่างในสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมีศาสดาใหญ่ๆ6คนสอนโลกอยู่นั้นท่านจึงบอกว่านานาในแปลว่าต่างๆสัตถุอุโลกนะภัยอุโลกนะแปลว่าแงนคอมองหน้าแงนหน้าดูอาจารย์ต่างๆศาสดาต่างๆเขาจะสอนเราไปทางไหนถ้าหลงเชื่อเขาก็ไปตกหลุมสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องไปนำไปสู่นรกสู่อเวจีสู่อบายชาตินี้มีโชคแล้วสองชั้นคือหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์โชคที่สองได้มาพบพุทธศาสนาไม่ต้องแงนหน้ารอคอยหาศาสตร์สดาหาครูบาอาจารย์ที่จะนำเราไปสู่ที่ทางที่ไม่แน่นอนที่ไม่ถูกต้องที่มีคำกล่าวว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสะนิยามกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในโลกนี้ในชาตินี้เสียแล้วจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยท่านจะต้องเสียเวลาไปอีกยาวนานเสี่ยงอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกยาวนานมากไม่แน่ว่าเกิดมาข้างหน้าจะพบศาสนาพุทธเจ้าไหมดังที่อาตมากล่าววันก่อนว่า ดวงมณีโสดแก้วบ่ฮอนเกิดทุกจอมผาสาธิดวงมุกดาบ่ฮอนมีในตัวทุกกุลชโลสร้างกิสนาแกนกันนั่นบ่ฮอนมีไปทุกปาศาสนาของพระพุทธศาสนาเจ้าใสสิขอครูอสงทำยังไงจะมีทุกอสงไขอย่างพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาเดี๋ยวนี้โลกว่างแต่พระพุทธเจ้าหลังไปนั้นอีก4อสงไขยคนที่เกิดมาก่อนเรานั้น4อสงไขยก่อนนั้นไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้เขาจะไปไหนเขาก็รองนานาสัตถุอุโลกนะภัยอีกเหมือนกันทีนี้อสงไขยหนึ่งมันเท่าไหร่อสงไขยหนึ่งที่บอกว่าจะต้องว่างไปตั้งนานเอาง่ายๆดีกว่าเพื่อจะให้ความเข้าใจว่าอสงไขยปีนั้นมีเท่าไหร่อสงไขยไปว่านับไม่ได้อสังขยังนับไม่ได้แต่ท่านเปรียบให้เราเข้าใจเป็นภาพพจน์ว่าอสงไขยปีนึงโลกหรือจักรวาลนี้ทั้งหมดอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้วันหนึ่งเกิดฝนตกมาตลอด3ปีทั้งกลางวันกลางคืนแล้วน้ำฝนนั้นเต็มในจักรวาลในท่วงขึ้นไปถึงพระวัคคพงศ์แล้วเม็ดฝนทั้ง3ปีทั้งกลางวันกลางคืนมันมีกี่เม็ดนั่นแหละเท่ากับอสงไขยหนึ่งเม็ดหนึ่งเท่ากับปีหนึ่งมีกี่เม็ดก็เท่านั้นปีหนึ่งเท่ากับอสงไขยหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดได้มันไม่ใช่ของง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราดังกล่าวมาแล้วท่านสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าให้เรามองมาเกิดทันได้ฟังเทศฟังธรรมต่อมานะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะแต่ของเรานี่เป็นปัญญาธิกะปัญญาธิกะเนี่ยใช้เวลาทำความเพียรสร้างบารมี20อสงไขยถ้าเป็นศรัทธาธิกะ40อสงไขยยิ่งหนักเข้าไปอีกปัญญาไม่มากมีแต่ศรัทธาถ้าพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะตักเข้าไปอีก80อสงไขยสร้างบารมีมากว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินอาตมาเชื่อว่าคงจะเคยได้ยินอย่างนี้มีคนบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นนักขี้ขโมยขี้ลักเคยได้ยินไหมมีบางคนพูดอยู่คนโบราณก็พูดว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นลักดอกบัวไปขโมยดอกบัวของพระศรีอริยะเมตไตรถือละมานเพื่อจะมาตรัสรู้ก่อนจริงๆแล้วจะเป็นคิวของพระศรีอริยะเมตไตรท่านก็อาจจะเคยได้ยินนั่นเขาพูดไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะย่อมเร็วกว่าพวกสัทธาธิกะพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทศรัทธาธิกะต้องสร้างบารมี40อสงไขยพระพุทธเจ้าของเราพระโคตมะพระพุทธเจ้าของเราในพระโคดมเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะท่านสร้างบารมีมาเพียงแค่20อสงไขยก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะมีปัญญามากกว่าประเภทศรัทธาธิกะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องแซงคิวมาธรรมดาจะมาหาว่าพระพุทธเจ้าเราขโมยได้ยังไงมีพระเขียนจดหมายมาถามอาตมาหลายทิศเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาสับสนโยมโบราณโยมแก่ๆเท่าๆเขาเคยว่าเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรเขาเขียนมาถามอาตมาก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นเปี้ยอยู่จะเขียนหนังสือต่อไปยังไงก็นอนเฉยนั่นแหละอสงไขยหนึ่งมันไม่ใช่น้อยฝนตก3ปีทั้งกลางวันกลางคืนเม็ดฝนจะมีกี่เม็ดเท่านั้นแหละปีของอสงไขยหนึ่งจึงบอกว่ากิสนาแกนแกนนั่นใสเหตุจังใดบ่ฮอนมีไปทุกปาศาสนาของพระพุทธเจ้าใสสิพอทุกอสงมันเป็นโบราณท่านเบาเรียนได้ทีนี้เราเกิดมาแล้วเนี่ยโชคดีแล้ว2ชั้นถ้าเอาประโยชน์ในชาตินี้ไม่ได้ไม่แน่นอนแล้วก็ยังเสี่ยงต่อภัยใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าอสงไขยข้างหน้านี้เราอาจจะต้องมาพบเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุญญกับที่ว่างไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราอาจจะต้อง นานาสัตถุอุโลกนภัยมองนั่งสายหาตั้งคองแงนคอยเขาสว่าตัวนงดีตัวนี้ดีเราก็จะเฮไปเขาสอนให้เราทำอะไรเราก็จะทำเราอยากจะพ้นทุกข์ก็อาจจะสอนเราไปอุอบายก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่านานาสัตถุอุโลกนภัยรอคอยอยู่ข้างหน้านั้นอย่างเสี่ยงมากนักทีนี้เรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้พวกเราเนี่ยมาปรารภความเพียรเมื่อเรามาบวชเป็นพ่อขาวแม่ขาวเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นโชคดีที่ประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของเรายังไม่มีมากพอที่คนจะเอาข้าวมาให้เรากินฟรีๆดอกอันนี้เกิดมาจากบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มกันพวกเราอยู่เขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาเลื่อมใสในคำสั่งสอนของท่านเขาเห็นพวกเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็นำข้าวปลาอาหารปัจจัยสี่มาสนับสนุนให้เราได้อยู่ได้กินสะดวกสบายบางทีเขากินอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้กินดีเท่ากับเขาทำให้เรากินเดี๋ยวนี้ดังที่กล่าวแล้วเมื่อเช้าคุณแม่น้อยอักษรเสือบ้านม่วงกับลูกกับหลานมอบเงินให้มาทำอาหาร10,000 บาทท่านกินอยู่บ้านท่านก็ไม่ได้กินวันละหมื่นดอกแต่ท่านเอามาเลี้ยงพวกเราคุณแม่บานเย็นคุณพ่อสุชาติพรมสิริเมืองพังโคนก็มามอบเป็นค่าอาหารไป 5,000 บาท2คนนี้ก็เหลือเฟือสำหรับพวกเราอันนี้เป็นบุญของพวกเรามากทีนี้ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวลมาเป็นมูลเหตุปฐมเหตุให้เกิดธรรมสังเวชเราโอ้ท่านหลังนี้ท่านมีประโยชน์เกื้อกูลต่อพวกเรามากนักการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าของเราในครั้งนี้จะต้องคิดว่าท่านเหล่านี้มีหุ้นส่วนในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราเกื้อกูลแก่เราเอาเธอเราจะทำให้ท่านเหล่านั้นได้บุญมากๆให้มันคุ้มค่ากับที่ท่านเหล่านั้นมาสนับสนุนเกื้อกูลเราหรือว่าเราเป็นพระเป็นเณรได้นั่งอยู่ในกุฏิได้เดินอยู่ในกุฏิเดินจงกรมไปมาฝนตกเหมือนฟ้าจะถล่มก็ไม่รั่วก็ไม่เปียกก็อยู่ได้ก็ต้องคิดถึงบุญคุณของผู้ที่สร้างกุฏิให้เราอยู่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นปฐมเหตุเป็นธรรมสังเวชปลุกจิตปลุกใจให้เกิดความพอใจที่ได้เกิดมาชาตินี้พบนี้ฉันทางฌานเดติสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ปรารภความเพียรให้ท่านผู้เกื้อกูลสนับสนุนเราได้ส่วนแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้ตัวเราเองก็ได้ประโยชน์จากการกระทำนี้อย่างมากให้พ้นไปจากทุกข์ให้บรรลุสู่อริยญาณธรรมก็ปรารภความเพียรอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละเพื่อเกื้อกูลอุดหนุนจากคนอื่นสู่เราและการเสียสละของเราในอดีตก็เหมือนกันพระติสสะท่านเป็นพระธรรมดาทำความเพียรอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าอัมพาริยวิหารป่ามะม่วงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านเหล่านั้นมีป่ามะม่วงเยอะท่านบวช ด้วยศรัทธาจริงๆท่านมุ่งมั่นฟันฝ่าทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาตลอดพรรษาสมถะก็ไม่ได้ประโยชน์วิปัสสนาก็ไม่เจริญทางสติมีแต่ความฟุ้งซ่านจิตใจไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิแม้แต่เพียงนิดประเภทโอภาสมีแสงนิดๆหน่อยๆท่านก็ไม่เคยเห็นแต่ท่านก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวหน้าในธรรมวินัยก็เลยคิดว่าออกพรรษานี้จะไปกราบพระเจดีย์อันเป็นที่บรรจุพระสารีริกธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานที่ศรีลังกาที่มหาวิหารวัดใหญ่เมืองอนุราธะถ้าก็เลยเดินผ่าป่าไปกราบแล้วจะเกิดศรัทธาจะเกิดปราโมทย์จะไปทำความเพียรรู้สึกว่าเหมือนกับไปนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าและจะปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นความพอใจให้เกิดขึ้นเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าผู้ใดวันใดสักวันหนึ่งคิดว่าจะไปหาโอชะวันตาหาเหยื่อแห่งอริยอร่อยแห่งศรัทธาให้เกิดความพอใจขึ้นเดินไปกราบพระธาตุพนมตรงนี้เป็นที่บรรจุกระดูกหัวอกหัวใจของพระพุทธเจ้า บัดนี้เราได้มากราบเหมือนมาอยู่ใต้อ้อมอกของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาอธิษฐานใจนั่งสมาธิทั้งคืนตรงนั้นเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้เพราะจะหล่อเลี้ยงศรัทธาให้แป้วกล้าขึ้นสัทธินทรีย์จะกล้าขึ้นวิริยินทรีย์จะกล้าขึ้นความเพียรจะกล้าขึ้นสมาธินทรีย์สัทธินทรีย์ก็จะแก้วกล้าขึ้นบางทีอินทรีย์ก็จะสมดุลกันตรงนั้นอาจจะประจักษ์แจ้งอริยะญาณธรรมบางสิ่งบางอย่างที่นั่นมันสำคัญนะสถานที่นี่มันก็สำคัญบางครั้งบางคนสำคัญมากเรื่องสถานที่เรียกว่าเสนาสนะสปายะสถานที่ที่นั่งที่นอนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสปายะเนี่ยมันแปลว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมื่อเรามาที่นี่มันก็สปายะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อจะนั่งสมาธิเจริญจิตใจทางสติปัญญาถ้านั่งอยู่ที่บ้านมันไม่เอื้อเฟื้อมันไม่เป็นสปายะสปายะตัวนี้มาเปลี่ยนตัวตัดหางปอปลาออกเป็นบ่อใบไม้มันก็แปลว่าสบายเรายังไม่ได้แปลถอดศัพท์ออกมาจริงๆมันแปลว่าเกื้อกูลสถานที่เกื้อกูลบุคคลเกื้อกูลแก่กันอย่างมานั่งกันตั้งมากเต็มศาลานี่ก็เกื้อกูลกันไม่รบกวนกันมันก็เหมาะสมถ้าก็คิดว่าจะไปที่นั่นให้มันเกิดสปายะขึ้นทางสถานที่ด้วยและกับบุคละสถานที่บุคคลสปายะเกื้อกูลให้แก่กันและกันท่านก็เดินไปด้วยมุ่งมั่นด้วยศรัทธาผ่านดงใหญ่ไปสองวันไม่ได้ฉันข้าวก็บังเอิญว่าพบกับนายคนตัดฟืนที่กล่าวไว้เมื่อเช้านี้คนนั้นไปทำงานรับจ้างหีบอ้อย6 เดือนเพื่อจะเอาเงินมาถ่ายลูกสาวที่เอาลูกสาวไปจำนำไว้กับเศรษฐีตำบลอื่นนู่นจำนำลูกสาวมาซื้องัวนมตัวหนึ่งเพื่อจะเอานมงัวมาปรุงอาหารให้อร่อยอร่อยน่ากินถวายให้พระท่านฉันบ้างเพราะท่านไม่ฉันของเราท่านโยนทิ้งให้สุนัขฉันคนนั้นเขาก็น้อยใจไปจังหันกลับมาน้ำตานองหน้ามาหาผัวเขาก็ตกใจนึกว่าเมียไปวัดทำไมต้องร้องไห้มาน่าจะสดชื่นแจ่มใสมาพอถามเขาบอกผิดฝังอย่างร้ายแรงเลยบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้าที่วัดท่านไม่ฉันของเราเลยของเรามันไม่ดีท่านหยิบไปเฉยๆแต่ท่านไม่ฉันท่านโยนให้สุนัขกินก่อนเราไม่น่าที่เราจะได้บุญฝ่ายสามีบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับพระให้ท่านกินอาหารของเราได้เพราะของเรามันไม่ดีแล้วทำอะไรยังไงเราจะได้บุญสองพ่อเมียก็บ่นตั้งแต่ทุกข์ตั้งแต่ยากของเรามันไม่ปานี่ของเรามันไม่โอรานของเราไม่มันไม่น่ากินไม่น่ารับประทานเหมือนคนอื่นเขาเรามันยากมันจนทำอย่างไรเนาะไปอย่างนี้ภรรยาก็เลยปรารภขึ้นมาว่าเราไม่ใช่คนอาภัพนะลูกสาวเรามีคนหนึ่งเอาลูกสาวของเราไปจำนองไปจำนำได้เงินสัก12 ตำลึงเนี่ยเอามาซื้องัวตัวหนึ่งงัวนมแล้วก็มารีดนมนั้นมาผสมอาหารเพื่อเอาจะไปถวายพระท่านอาจจะฉันของเราผัวก็เลยคิดว่าเมียกู๊ดไอเดียขึ้นมาเออแนวคิดเธอดีนะเธอคิดได้ดีแล้วจริงอย่างที่เธอคิดเราเอาลูกสาวเราไปจำนำได้เวลาเราก็ไปถ่ายคืนไม่ใช่เอาไปขายไปจำนำลูกสาวแล้วก็สมใจนึกไปซื้องัวนมมาก็มารีดนมดีๆผสมอาหารผสมใส่กับข้าวไปถวายพระคนอินเดียเขาชอบกินนมมากนะเห็นว่าเป็นจ้อนแห่งอาหารเลยถ้าก็ฉันได้จริงๆค่ะฉันทุกวันของพ่อเมียดีใจสดชื่นแจ่มใสแต่ดีใจมาได้พักหนึ่งก็มาคิดถึงลูกสาวผัวก็เลยขอเวลาจากเมียว่าฉันคิดถึงลูกสาวจะไปหาเงินมาถ่ายลูกป่านนี้เขาจะใช้ลูกเราหัวหกก้นผิดยังไงก็ได้เพราะเป็นทาสเขาเป็นทาสแห่งหนี้เขาแล้วเราไปถ่ายลูกสาวเรามาดีกว่านะเธออยู่ที่บ้านเธออย่าทิ้งวัดเธออย่าทิ้งพระเธอจงไปจังหันทุกปันพระคุณเจ้าจะได้ฉันและเราก็จะได้บุญชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่เราจะไม่ได้ยากจนอย่างนี้เมียก็ขันอาสาอย่างนั้นเขาก็ไปรับจ้างหีบอ้อยอ้อยที่นู่นสมัยก่อนนู่นเขาไม่มีเครื่องจักรเขาเอาคนในพานให้มันหมุนเหมือนตัวอิ่วเนี่ยจะไปทำให้น้ำอ้อยไหลออกมาท่านอาจจะเคยเห็นบางคนเอาแรงคนในหมุนเหมือนเอาใส่งวใส่ปลาย เอาคนผ่านมันได้ดีกว่าบอกให้ช้าให้เร็วก็ได้บอกให้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้คนไม่ต้องขับคนนั่งสั่งอยู่นู้นก็ได้6เดือนรับจ้างได้เงินมา12ตำลึงก็จะกลับมาเพื่อจะถ่ายลูกสาวหวานความหวังเอาไว้ว่าเอาเงินนี้ไปถ่ายลูกสาวมาลูกสาวก็จะได้ทำบุญด้วยกันจะได้มาช่วยแรงช่วยงานที่บ้านแม่ก็จะได้เบาใจพ่อก็จะสบายใจแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเห็นพระอยู่กลางดงด้วยจิตใจที่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นแม้จะยากจนก็จนแต่ภายนอกจิตใจเขาร่ำรวยมากอาทาริโตที่ทางอหุอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตเช่นนั้นไม่ยากจนบัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นคนรวยด้วยซ้ำไปคนนั้นมาเห็นพระดีใจมากเราไปอยู่ตั้ง6เดือนเราไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปทำบุญเลยวันนี้ดีใจมากเลยเห็นพระเป็นมงคลรีบเดินจ้ำอาวก็เลยไปทันพระอยู่กลางดงเหมือนกันเป็นเพื่อนกัน2คนก็เลยกราบถามพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจะไปที่ไหนอาตมาจะไปที่มหาวิหารอนุราธปุริยอมเราจะไปไหนผมจะไปหมู่บ้านปลายยะวิถีมหาคามในป่านี้อีกไกลนะงั้นก็ไปทางเดียวกันเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันพอดีได้เพื่อนเดินเพื่อนคุยเดินตามทางคนนั้นดีใจมากคนยากคนนั้นเขาดีใจเขาก็เลยถามต่อว่าพระคุณเจ้ามากี่วันแล้วมากลางดงนี่มันเป็นดงใหญ่พอสมควรไม่มีบ้านคู่เมืองคนเพราะว่าเดินทางมา2วันแล้ว3วันนี้ท่านฉันข้าวหรือยังฉันที่ไหน2วันแล้วนะโยมนะเจริญพรอาตมายังไม่ฉันดอกตั้งใจว่าผ่านดงแล้วคงจะไปถึงเมืองอนุราธะจะต้องไปฉันที่โน่นไปบิณฑบาตที่โน่นคนนี้บอกว่าเป็นโชคของเราท่านไม่ได้ฉันเรามีอะไรให้ท่านใช้ฉันเราคงจะได้บุญถ้าเรามีถึงแม้มันจะไม่อร่อยมันจะขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ปานี่ท่านก็คงจะฉันของเราไม่ต้องใส่นมใส่เนยเหมือนกับครั้งแรกที่ภรรยาเราเอาไปทำที่วัดครั้งแรกนั้นแต่วันนี้เราจนใจไม่รู้จะได้อะไรมาถวายท่านมองซ้ายแลขวามองหน้าแลหลังว่าจะไปหาซื้อที่ไหนมันอยู่กลางดงกลางป่าก็พอดีบังเอิญโชคดีที่ไปพบคนชาป่าคนหนึ่งชาวบ้านป่าเขาสะพายห่อข้าวมาจะมาหาไม้ในป่าคนนี้ก็ดีใจเห็นคนนู้นพายห่อข้าวมาก็ลงกราบกลางดินบอกว่าพระคุณเจ้านี่มนเดินก่อนผมไปข้างหน้านะไปรอผมอยู่ข้างหน้าผมมีธุระจะคุยกับชายคนนี้หน่อยแล้วผมจะตามไปไวๆนี่นะถ้าเดินไกลผมสักหน่อยก็คอยผมบ้างผมจะตามไปเร็วๆนี่แหละผมมีธุระจะคุยกับชายคนนี้ที่แท้คืออยากจะไปขอซื้อห่อข้าวเขาในที่สุดพระเดินไปคนนี้ก็มาถามซื้อห่อข้าวว่าห่อข้าวของท่านขายไหมสักหนึ่งตำลึงฉันจะซื้อคนนี้ได้ยินคำว่าหนึ่งตำลึงก็หูผึ่งตามปกติห่อข้าวธรรมดาใครจะไปซื้อถึงหนึ่งตำลึงเงินหนึ่งตำลึงมันแพงมากสมัยโบราณ4บาทบาทเดียวมันก็ได้แล้วตั้งหอมเบลเลอร์แต่คนนี้ก็เกิดโลภขึ้นมาทันทีอกุศลจิตเกิดขึ้นมาทันทีได้เวลาแล้วเราจะโกงราคาที่สุดแสดงว่าคนนี้ต้องมีเงินถามซื้อของเราตั้งหนึ่งตำลึงบอกเราไม่ขายดอกหนึ่งตำลึงเราจะไปกินเองเรามีงานอยู่ในป่าที่นี่มันมีที่ซื้อที่ขายจะไปหาที่ไหนไม่ขายถ้าอย่างนั้นท่านเบียร์ขายเท่าไหร่บอกราคาให้ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะซื้อไม่ขายบอกไม่ได้บอกว่าไม่ขายอย่างเดียวคือแกล้งจะโกงราคาคนหน้าโลหิตหน้าเลือดหน้าเงินด้วยความใจร้อนก็ปลดห่อเงินออกทั้งหมดเอ้าท่านเอาไปซะอยู่ในนี้มี12ตำลึงขอแลกห่อข้าวของท่านคนนี้ตาลุกโพลงเลยได้เงิน12ตำลึงจริงหรือเปล่าก็เลยรีบคว้าเอานับดูโอ้12ตำลึงจริงๆกูเป็นเศรษฐีวันนี้ก็เลยมอบห่อข้าวให้คนนั้นได้เงิน12ตำลึงแล้วก็วิ่งแจ้นตามพระไปเลยดีใจลืมคิดไปหมดแล้วว่าเงิน12ตำลึงมันมีค่ามากซื้อม้าซื้อช้างก็ได้แต่นี่ไปซื้อห่อข้าวห่อเดียวพอไปทันพระก็ดูว่าตอนนี้มันยังไม่เลยเที่ยงก็รีบไปกราบท่านข้างหน้าบอกพระคุณเจ้านิมนต์ฉันเถิด พอดีตรงนี้เป็นข้างลำธารเอาธรรมะก๊อกมาให้ผมจะไปกองน้ำขึ้นมาให้ก็ถวายอาหารนิมนต์พระคุณเจ้าเปิดบาตรออกมาพระก็เปิดบาตรพระติสสะท่านเปิดบาตรออกมาคนนี้เขาเข้าใส่จนหมดแต่พระท่านบอกช้าก่อนยอมอุบาสกช้าก่อนอย่าเพิ่งใส่หมดแบ่งกันคนละครึ่งดีกว่าท่านปิดบาตรครั้งแรกเขาใส่ไปครึ่งเดียวเขาตกฟ้าอีกจะให้มันหมดจะใส่พระภิกษุหนุ่มท่านปิดบาตรพอแล้วโยมเอ้ยช้าก่อนอันครึ่งเอาไว้ให้โยมซะโยมก็อยู่ในป่าเหมือนกันจะไปกินอะไรอันนี้ก็ไว้ให้ใส่บาตรแล้วอาตมาก็ฉันสักครึ่งหนึ่งโยมก็เอาครึ่งหนึ่งคนนั้นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดจะได้อนุเคราะห์ผมในโลกนี้เลยโปรดได้อนุเคราะห์ผมในโลกหน้าเถิดในโลกนี้ในชาตินี้ผมจนมาแสนจะจนมาแล้วผมคุ้นเคยกับความจนความทุกข์ความยากชาติหน้าอย่าให้ผมทุกข์ผมยากอีกเลยนิมนต์รับไปเถอะนิมนต์ฉันเถอะผมไม่กินก็ได้ผมอิ่มใจแล้วคนนั้น